یہاں ہوا تھا انجن حکم. وہاں شریف پہ وہ جانے لگے جہاں شریف پر نیم مردہ ہو گئے ولی اعظم اللہ, نجات تو کوئی نہ ہوئی ٹھیک ہے نہیں, بلکہ یہ ہے کہ چلو شریف پر نیم مردہ ہو گئے اور اس کے بعد پھر مرے نہیں ہے. خدا یوں کہتا ہے کہ اللہ نے اس کو شریف سے نجات دے دی, انجا اللہ من الشریف. پھر وہ کہاں گئے؟ آج نگا کشمیر. یوں کہنا چاہیے تھا, یوں تو کہا نہیں, بلکہ عیسائیوں کی اس میں تائید ہو رہی ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ آسمانوں پر چڑھ گیا اور قرآن نے بھی یہ کہہ دیا رفع اللہ علیہ. آگے تم ہیرا پھیری کرنے لگ جاؤ تو علیحدہ بات ہے, مگر عیسائی تو تمہارے سامنے اگر یہی آیت پیش کرے تو کیا جواب دو گے کہ یہ تو ہمارے مذہب کی تائید ہو رہی ہے, آسمانوں پر چڑھ گیا, ہماری انجیل میں بھی یہی لکھا ہوا, تمہارے قرآن میں بھی یہی لکھا ہوا, تیری ہیرا پھیری ہم کیسے مانیں گے؟ ٹھیک ہو گئے نا بات, رفع اللہ علیہ. یہ جواب جو ہے یہ حقیقت جواب ہے, اصل جواب ہے. یہ جواب کوئی بھی نہیں دیتا, یہ جواب کسی نے دیا ہے کہ بائبل جو ہے قرآن بائبل کی غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے. یہ ایک اصول ہے, جہاں غلطی ہوتی ہے وہاں قرآن اصلاح کر دیتا ہے بائبل کی, کہ یہ بائبل میں غلط رکھا ہوا ہے, نام نہیں لیتا, غلطی سمجھ آ جاتی ہے. اگر یہ بات رب آسمانی والی غلط ہوتی تو خدا اس کی اصلاح کرتا, جس طرح سلیم والی بات کی تصدیق کی, قدر والی بات کو تصدیق کیا, اس طرح رب والی بات کو تصدیق کرتا خدا کرا. مگر خدا نے ان باتوں کی نہیں کہی تھا, ماں قتل ہوا, ماں سلق ہوا, ماں قتل ہوا یقینا ہے نہیں, اور رب والی بات کو تصدیق کر کیا, جس کی تصدیق کی تو تم کون ہو تصدیق کرنے والے؟ ورنہ باب لا ہو جائے. اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان ہو کر کے آسمانوں پر کیسے چڑھ گیا؟ مگر اللہ تعالیٰ اس کو بتا دے گا, اللہ تعالیٰ روح کو کھا دے گا, روح لیتے ہیں نا, رب ابو کون ہے؟ چلو لیتے ہیں عیسائیوں کا یہ مطلب ہے شروع کیا, عیسائیوں کا کیا جواب ہوگا کہ عیسائیوں کے ساتھ خدا نے کیوں اس طور کی تدبیر کیوں نہیں کی؟ اصل تو تدبیر کرنی چاہیے تھی نا, خدا نے اس کی تدبیر کیوں نہیں کی؟ بات تو یہ ہے عیسائیوں کا جب مذہب غلط ہے, آسمانوں پر اٹھنا عیسائیوں کا مذہب ہے, غلط ہے نا, غلط ہے, اس غلطی کی تدبیر خدا نے نہیں کرنی تھی, کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب دے مل جائے گی. قدر کی تدبیر ہوئی, سلب کی تدبیر ہوئی, رب کی تصدیق کیوں نہیں خدا نے کی؟ الٹا رفع اللہ علیہ کہ وہ آگے تم روح کرو یا کچھ کہو, مگر تصدیق عیسائیوں کی کرنی تھی نا, خدا عیسائیوں سے ڈر گیا تو کیا کر گیا؟ عیسائیوں کی تصدیق کیوں نہیں کی جن کا یہ عقیدہ تھا رب آسمانی کا؟ تم بتاؤ اس عقیدے کی تصدیق کہاں ہے کہ آسمانوں کا نہیں اٹھایا گیا؟ اور اس میں بھی یہی رفع لکھا ہوا ہے انجیل میں بھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے طرف اٹھا لیا اور آگے تشریح بھی ہے آسمان پر اٹھا لیا. پھر اس رنگ سے گویا کہ یہ مفہوم آسمان پر نکلتا ہے کہ خود عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلی ملے گئے مردوں میں سے جی اٹھا. تو خدا کہتا ہے مردہ تو ہے نہیں, مردہ تو ہے نہیں, مردوں میں سے جی اٹھا غلط, اس کی تردید ہو گئی, کیونکہ ماں قتل ماں سڑک نہ قتل نہ سڑک تو مردہ کیسے ہوا؟ یہاں سے خود حیات سمجھ آ گئی. پھر جب حیات ہے تو رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حیات کو اوپر اٹھا لیا, تو وہ کہتے ہیں کہ مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ آسمانوں پر خدا کے دائیں طرف جا کے بیٹھ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے رحمہ اللہ علیہ اتنا کہا, باقی دائیں طرف بیٹھنے کا مسئلہ ختم, وہ نہیں بیان کیا خدا نے, معلوم ہوتا ہے وہ غلط ہے, اس کی ضمناً تصدیق ہو گئی. پھر آگے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ خدا نے اس کو آسمان زمین کے کلی اختیارات دے دیے, خدا جگہ جگہ پہلی تصدیق کر رہا ہے, کسی کو میں نے اپنا اختیار کچھ نہیں دیا, اللہ ہمارا اللہ سلام ہے اور سما باد جی جگہ جگہ ان کی تصدیق کرتا ہے, اس کی تصدیق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ مسئلہ عیسائیوں کا غلط ہوتا تو اس کی تصدیق کرتا, کوئی ہے ذہن کی شخص بات مکان. ہاں سوال پیدا ہوتا ہے جب تم یہ کہتے ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک انسان ہے بشر, کوئی بشر ہر شانت جا کوئی نہیں سکتا, بریلوی بھی یہی کہتے ہیں اور عیسائی بھی ہے مرزائی بھی یہی کہتے ہیں, بشر کوئی عرشان سے جا کوئی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں کہ معراج ہوا ہے, بریلوی کہتے ہیں معراج ہوا, تو چونکہ بشر کوئی عرشان سے جا کوئی نہیں سکتا

وہ بھی تدریجا, اسماعیل علیہ السلام کی طرف کی وہ بھی تدریجا, اسحاق علیہ السلام کی طرف کی وہ بھی تدریجا, یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد کی ترجمہ کی وہ بھی تدریجا, عیسیٰ علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, یونس علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, حرمان علیہ السلام, سب پر تدریجا گئی کی. داؤد علیہ السلام مشہور ہستی ہیں, آپ لوگ جانتے ہو, ہم نے ان کو جو ثبوت دی تھی وہ بھی تدریجا دی تھی, موقع موقع پر دعائیں سکھائی, اب یہ دعا کرو, اب اس موقع پر اب یہ دعا کرو, اس موقع پر اب یہ دعا کرو, وہ دعائیں نازل ہوئی. اور بھی بتیرے رسول ان سے پہلے وہ گزرے ہیں جن کی طرف وہی آتی رہی ہے, تدریجا وہی آتی رہی ہے, سب کا نام کیا بتاؤں, کل قصص نہ والے کمن قبل کئی تو ان میں سے ایسے ہیں جن کا بیان ہم نے اس سے پہلے تمہارے سامنے کیا ہے, آدم, ادریس, نوح, ہود, صالح, ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, یوسف, یونس, ذوالکفل, ہارون, موسیٰ, شعیب, ایوب, داؤد, سلیمان, یسع, الیاس, زکریا, یحییٰ, عیسیٰ, حضرت محمد رسول اللہ, ان کا نام تو ہم نے لیا ہے قرآن شریف میں. اور کئی ایسے رسول ہیں جن کی طرف ہم نے وہی تدریجا نے بھیجی ہے, ان کا بیان ہم نے آپ کو نہیں بتایا, او لمبی فہرست بن جاتی, جیسے کہ لوگ کہتے ہیں 1,24,000 کا نمبر, اگر وہ 1,24,000 اگر لکھے جائیں نا تو پھر کتنے اور آپ پورے ہو جائیں گے, ہے بات, صرف نام ہونا ہوگی, کتنے اور آپ پورے ہو جائیں گے, یاد کرنے میں مشکل ہو جاتا ہے. اور وہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کہاں سے قدم لا رہا ہے, توحید کی طرف جانے وہ پیغمبروں کی طرف شروع ہو جائیں گے, یہ پیغمبر اللہ تعالیٰ نے وہ پیغمبر ان کو بتایا جو تو وہ جانتے تھے, اور جہاں جہاں وہ تجارت کے لیے جاتے تھے تو وہ ان کی زیارتیں کرتے تھے, ان کی جگہ کا نظارہ دیکھتے تھے, لوط علیہ السلام کے قوم کو جو ہے مقامات ان کو جا کر کے دیکھتے تھے, صالح علیہ السلام جہاں رہے ہیں وہ مقام بھی ان کی اپنے لوگ زیارت کرتے ہیں, وہاں جاتے ہیں. ہمارے مدورا صاحب حضرت مولانا شہباز صاحب کے چھوٹے بھائی وہ دیکھا ہے ایسے ایسے مقامات, یہ لوگ جاتے تھے, جو لوگ ان لوگوں کو جہاں جہاں کا علم تھا جن جن کے بارے میں فلاں انہیں کا تذکرہ کیا ہے, باقی یہ نہ سمجھ, یہاں کوئی پیغمبر پاکستان میں آئے کوئی نہیں, پاکستان میں پیغمبر آئے ہیں, بنگلہ دیش میں پیغمبر آئے ہیں, اور انڈیا میں پیغمبر آئے ہیں, جاپان میں پیغمبر آئے ہیں, روس جہاں وہاں بھی پیغمبر آئے ہیں, بلف بخارا وغیرہ سب میں پیغمبر آئے ہیں. خدا نے فرمایا ان من امت الا خلاف یا نذیر, کوئی امت نہیں جہاں نذیر نہ پہنچاؤ, ضرور پیغمبر آئے مگر ان کے نام بغیر نہیں لیے, یہ نہیں کہ بس یہی پیغمبر مخصوص ہے جو قرآن میں جل کر ذکر آئے. باقی یہ کہنا کہ 1,24,000 پیغمبر ہوئے ہیں یہ بھی غلط ہے, کیونکہ خدا نے فرما دیا تھا کچھ پیغمبر ہم نے بتایا جو کچھ نہیں بتایا, اب تمہیں ارے خدا بتا کے کیا بھائی 1,24,000 ہوئے ہیں, یہ ہمیں کوئی نہیں تعداد کا پتا, شراکار میں لکھا ہوا ہے, اتنا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ بہت سے پیغمبر ہوئے ہیں, باقی یہ تعداد تاجر یہ کوئی نہیں. اور جو حدیث آئی ہے وہ حدیث کمزور ہے, بلکہ اس حدیث کے معارض ایک اور حدیث آئی ہے, 2,24,000 بھی آئے, 18,000 بھی آیا ہے, کہیں سے کم پیش بھی آیا ہے, اس بات سے کر کے یہ کہنا ٹھیک نہیں, بالکل سر سے تعداد کا نام ہی نہ لو, حدیث میں وہ شرح کا شرح عقیدہ تو حاویہ ہے نا, اس کی شرح ہے, اس کے شرح میں مستقل ان حدیثوں پر بحث بھی کی ہے, کیونکہ وہ حدیث ہمیں تو ملتی کوئی نہیں, ان حدیث کی کتابوں میں تو ہے کوئی نہ, پتہ ہی کن حدیث کو کتابوں میں نکالا انہوں نے, اور نبی حدیث پر بحث یعنی صحیح نہیں. بہر آج یہ عقیدہ ہمارا صحیح ہے, روسل قد قصدنا علیکم من قبل ورسل لم نقصصم علیکم, بعضوں کا تم کیا خدا نے کیا, بعضوں کا نہیں کیا, کل کتنے ہیں خدا تمہارے, وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو باتیں فرمائی ہیں تدریجا نہیں فرمائی ہیں, جب شروع شروع میں حضرت تشریف لے گئے تھے کہ آنس کو نارا ساتھی کو منا کے خبر ہے, وہ حاجی تو ارے نارا حلم آتا نودي يا موسى اني انا ربك فخلع نعلي انك بالوعد المقدس طوى. يوري يوري يوري وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا لا فاجا فجاه. قال خدا نے حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى. پھر آگے چلتا گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کی, دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ وہی ہو گیا ولقد مننا علیک مرۃ اخرى اذا وحینا الى امک ما یوحى الیک. ساری وہی نہیں. فرعون کے پاس جب گئے وہاں تقریر ہوتی نہیں اور وہاں انہوں نے بدماشیاں کی تو خدا وہاں تنگ ہوئے بیچارے بنی اسرائیل, تو وہاں ابھی وہی ہوتی رہی. ماں امن موسا قوم ذریعہ جلا قوم میں فرعون بلے میں یب جنہوں نے فرعون دائم بنا وقال موسا یا قوم ان کن تو آمن تم اللہ فلے جو کرو ان کن تم امنی فقال و اللہ توکل ربنا لا تجعلنا بدا تو یہ قوم سائے رجنا بلا مرتی کمن قوم سائے وہوحینا الى موسا واخیہ ان تبلغ آل قومکم آب مثل بیوتا وجعلوا بیوتکم قبلتا واقیم صلاة وبشر المؤمنین. وہاں بھی وہی ہوئی کہ نہ ہوئی ہے جی. اس طریقے سے آگے بھی جس وقت نکلنے لگے تو ہاتھ ہے وہوحینا الى موسى نسل کے باتی انکم متفق ہیں فالس رب رو فی المدان حالی پھر بھی جار اوحینا موسیٰ نسل کے باتی فضل مطلیقا فی البحر یبس اللہ تخامو ذرکم اللہ تحشا. ٹھیک ہے, یہ سب ہے کہ نہیں. اس طرح بھی مختلف انداز پر مختلف موقعوں پر تدریجن تدریجن ان پر بھی وہی ہوتی رہی. خدا ان سے ہم کلام ہو کر آ تدریجن تکلیم تکلیم باب توحید ہے اور باب توحید کی خاصیت کی تدریج ہوتی ہے یا تھوڑا تھوڑا کر کے. ٹھیک ہے نا. ہاں وکلم اللہ موسیٰ تکلیما رسلا مبشرین و منذرین. ان سب رسولوں کو ہم نے بھیجا. ارسلنا رسلا ان سب رسولوں کو ہم نے بھیجا تھا اور ایسی حالت میں بھیجا کہ مبشرین خوشی سناتے ہیں جو مان جائے جنت کی ان کو خوشی سناتے ہیں, منذرین عذاب سناتے ہیں ان کو جو نہ مانے ہم کہتے ہیں جہنم جاؤ گے. تاکہ ان لوگوں کی تشریف آوری کے بعد بعد الرسل ان لوگوں کی تشریف آوری کے بعد لوگوں کی طرف سے اللہ پر کوئی الزام نہ رہ جائے کہ خدا نے کیوں نہ کیوں بھیجا کوئی لولا ارسلت الینا رسولا یوں نہ کہنے لگ جائیں ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین. تو نے کیوں نہ رسول بھیجا ہوتا, ہم تیری باتیں مانتے مومن بن جاتے. اب تو انسان نہیں رہے گا, اب یوں نہیں کہہ سکتے. فکان اللہ عزیز حکیما اللہ کو بڑی طاقت ہے بڑی حکمت والا ہے. ان تسلی بخش جواب جو ہم نے اب دیے ہیں پکا جواب دیا ہے کہ نہیں. ان تسلی بخش جوابوں کے بعد یہ لوگ مانے یا نہ مانے کہتے ہیں تیری طرف بھائی اکٹھی نہیں آئے ہم نہیں مانتے تو صحیح رسول نہ مانے تو یہ رسول کیا فرق پڑ جائے گا. واقعہ تو یہی ہے, خود اللہ بھی گواہی دیتا ہے بما انزل الیک جو کچھ اس نے آپ کے طرف اتارا ہے انزل ہو گئے علم ہی اس نے اپنے مخصوص علم کے ساتھ آپ کو اہل سمجھ کے اتارا ہے. آپ اہل نبوت کی تھے تو آپ کو بھیجا اور وہی آپ کو اتاری. والملائکہ بھی شاہدون فرشتے بھی تو اس بات کے شاہد ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں. جب بھی تو فرشتے ان کا ساتھ دیتے ہیں اور خدا بھیجتا ہے تو یہ پہنچ جاتے ہیں. وکفا باللہ شہیدا فرشتوں کی گواہی کی ضرورت تو کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ خود بھی آپ کی گواہی کے لیے کافی ہے. کوئی کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں جب خدا کافی گواہ ہو. جو نہیں مانتے الٹا رویت کرتے ہیں ان کی بابت سن لو. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا. اس قدر دلائل اس قدر شہادتوں اور اس قدر ان کی شبہات کے جواب مل جانے کے بعد بھی جو حق سے منکر ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے دین سے روکتے ہیں کل ضلع العالم پیدا واقعی وہ انتہائی دور گمراہی میں جا پڑے ہیں. وہ اب راہ راست کی طرف آنا بڑا مشکل ہے. پھر ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم. ایسے ہی جنہوں نے قبول کیا اور شرک کی صورت میں ظلم کیا اور مر گئے ماتو والا شرک اللہ ان کو نہ بخشنے کا ہے اور راہ جہنم کے علاوہ ان کو کوئی راستہ بھی نہیں دکھائے گا, صرف راہ جہنم ہی ہوگی. خالد میں بھی آبدا, اس جہنم میں ہمیشہ رہ پڑیں گے. اہل کو نہ خالد بھی آبدا صاف آ گیا ہے, وہ جہنم میں ہمیشہ رہ پڑیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہسپتال نہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جگہ ہے ٹھکانے کی ان کافروں کے لیے. مکان اللہ کا اللہ یسیرا, یہ سزا اللہ کے نزدیک ایک آسان سی بات ہے. تو جہنم سے ڈرنا چاہتے ہو, تو جہنم سے اگر تمہیں ڈر ہے آؤ گے, میری بات مانو. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم, مان لو. ماننے میں کیا دیر ہے, اب تو آپ کے پاس الرسول تمہارے رب کی طرف سے سچا دین لے کر کے آ گیا ہے. آپ بھی سچا, دین بھی سچا, الرسول آ گیا ہے. وہ الرسول جو کہ تمہاری بائبل میں لکھا ہوا ہے, الرسول النبی الرسول, ایسے وقت بھی ان کتابوں میں بھی جو بائبل کی ہیں ان میں الرسول لکھا ہوا ہے, النبی لکھا ہوا ہے, الرسول سبحانہ و تعالیٰ آخر الزمان نبی. فآمنوا, اب بھی مان لیا ہوں, اچھے رہو گے, اب بھی ایمان لیا اچھے رہو گے, خیر اللہ کو یہ ایمان لانا تمہارے حق میں بہتر رہے گا. نہیں مانو گے تو اللہ کو کیا بگڑ جائے گا؟ ان اللہ ما فی السماوات والارض, تمام چیزیں جو آسمان زمین میں ہیں سب اسی کی تو ہیں, وہ ہے بے دھیان. تم مطلب نہیں مانو گے تو کیا بگڑ جائے گا؟ مکان اللہ علیم حکیم, اللہ ہے بھی ہمارا دار تدبیروں والا. کہتے ہم تو مانتے ہیں جی, کیا مانتے ہو؟ عیسیٰ کو مانتے ہیں, عیسیٰ کو مانتے ہو, مگر کما ہو کہ اسماعی و سفاتی نہیں نہ مانتے, غلو کرتے ہو نا. یہودی اپنی جگہ, تم اپنی جگہ, اہل کتاب دونوں کو کتاب ہے, یہودیوں کو بھی عیسائیوں کو بھی. ہاں صرف یہودی نہیں مراد, صرف عیسائی نہیں مراد, بلکہ دونوں مراد ہے. دونوں عیسیٰ کو ایسا نہیں مانتے جیسے عیسیٰ ہے اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ, عیسیٰ کو ایسا مانو جیسے اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے. کما ہوا جیسا و دیوادی, تم کرتے ہو بولو نہ کہلو فی دین کو. ہاں وہ آل کتاب, اپنے دین میں حد اعتدال سے تجاوز نہ کرو, افراد تفرید چھوڑ دو. یہودی جو ہے وہ تفرید کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت توہین کرتے ہیں, اور جو عیسائی ہیں وہ افراد کرتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی حد سے زیادہ تعظیم کرتے ہیں. جو خدا کی تعظیم ہے وہ تعظیم کرتے ہیں. ایسی تعظیم خدا والی یا بالکل توہین, یہ دونوں کفر ہیں. لا تغلو فی دینکم, افراد تفرید چھوڑ دو, حد اعتدال سے تجاوز مت کرو. فلا تقولوا علی اللہ الا الحق, خدا کی نسبت حق بات کے سوا ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالو. وہ حق کیا ہے؟ حق میرے سے سنو, میں بتاتا ہوں. نہ حق وہ ہے جو یہودی کہتے ہیں, نہ حق وہ ہے جو کہ عیسائی کہتے ہیں, حق وہ ہے جو میں کہتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے والا میں ہوں, مریم کو پیدا کرنے والا میں ہوں, میں خالق ہوں, میں سب کچھ جانتا ہوں. سنو میں حقیقت بتاتا ہوں تمہیں, حق بات کیا ہے. حق بات تو اتنی ہے, انما المسیح ہو سب نے مریم, مسیح جو ہے نا وہ مریم کا بیٹا ہے, کوئی باپ نہیں اس کا. مسیح عیسیٰ بن باپ کے مریم کے بیٹے ہیں, جو اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا. پھر وہی بھی وہ ہیں بھی کیسے؟ رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں. جیسے وہ عیسیٰ اپنے نام اور صفتوں کے ساتھ ہے, ایسے مانو نا وہ اللہ کے رسول ہیں, وہ خدا نہیں, یہ ان کی صفت نہیں. خدا کے بیٹے نہیں, خدا کے نائب نہیں, سمجھے؟ جیسے وہ عیسیٰ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ایسے مانو نا. اور یہودی ہو تم کہتے ہو یہ حلال کا نہیں, بکواس نہ کوئی ہے, یہ بھی اس کی صفت نہیں. جو یہ صفت بیان کرتا ہے وہ کافر کا ایمان ہے. اس کی صفت یہ ہے جو میں نے بتائی ہے, رسول اللہ, آگے مکالے مت ہو, خدا کے حکم کا نتیجہ ہے. خدا کے حکم کا کلمہ, کلام, حکم, خدا کے حکم کا نتیجہ ہے.

ممن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر, کوئی خدا کا بندہ ہونے سے آر رکھے, سرکشی کرے, اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو اپنی طرف اٹھائے گا اور وہاں اپنے عمل اعمال کی سزا دے گا, تو میں خبر لے لوں گا ان کی. ہاں دیکھو اللہ تعالیٰ پھر ان کی طرف سے یہ ایسی بات کہہ رہا ہے. اب تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ کا بندہ سمجھ نہیں کہنے میں آ رہا ہے؟ لنگے سر کے ہم نے کا بھی جواب آ گیا, عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. لن یستنکف, یہ ہے نا مکہ نبی بنان, ٹھیک ہے نبی مکہ بنان لازبا, لن یستنکف آئندہ کے لیے وہ آج نہیں سمجھیں گے, ان کو بندہ کہا جائے گا تو وہ اس بات کو آج نہیں سمجھیں گے. تمہاری مکہ زندہ ہے نا, ابھی عیسائیوں کا جواب ہو گیا, عیسائیوں کا جدید عیسائیوں کا جدید عیسائی مرزائی یا غلام دی آمدی مت کا غلام دی غلام دی جام شمی ہم تو نہیں وہ ہے نا, اس لیے بھی نسبت آئے گا. دو کلمے ہو انہوں نے سے کچھ کلمہ ادھر کلے لیا کچھ ادھر کلے لیا یا نسبت کے ساتھ لگا دی. ہاں شافی میں لکھا ہوا ہے, ممکن ہے پڑھا ہوا آپ نے, ہم الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم ویزیدهم من فضله. جو لوگ مومن ہوں گے, بات مان لیں گے اور معمول بنا لیں گے ایسے کاموں کا جن سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے, تو ان کے کیے کا پورا پورا ثواب دیا جائے گا, اپنے فضل سے کچھ اور زیادہ بھی دے گا. جو اللہ کا بندہ بننے سے آر رکھتے ہیں, غرور کرتے ہیں, عذاب الیما ان کو اللہ تعالیٰ دکھ کی مار ایسی دے گا, اللہ سے نیچے نیچے وہ نہ کسی کو اپنا حمایتی پائیں گے نہ کوئی مددگار. اس بات سے پھر سن لو لوگوں, آخری بات جا رہا ہوں, آگے دوسری چیز شبہ کا جواب دینا ہے, میں نے شبہ کا جواب دینا ہے, شبہ رہ گیا ہے. اب آخری بات آپ سے بات ہو رہی ہے, یا ایھا الناس او لوگوں پھر سن لو, قد جاءکم برہان من ربکم, تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حجت آ چکی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, ہم نے تمہاری طرف جگمگاتا ہوا نور ہدایت یعنی قرآن شریف بھی اتارا ہے. کیسی روشنی ہے, قیامت تک کے لیے یہ روشنی رہے گی, یعنی جگمگاتا ہوا نور, مبینہ جگمگاتا ہوا. ہم الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ, اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اسی کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑیں گے, سید سے نوی رحمت سے ملو, اللہ ان کو اپنی رحمت کے سائے میں داخل کرے گا اور اپنے فضل کی پناہ میں لے لے گا. بھیا دی میں نے اس رات مستقیما, اور اپنے حضور تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بھی دکھا دیں گے. نبی پاک ملا سمرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک شریف, جا تم قرآن آ گیا ہے تمہارے پاس برہان, ٹھیک ہے نا جی, ہاتھوں سے ہوتی ہے مگر یہ تفسیری نہیں. ان احکام شریعہ میں سے اس صورت میں امور انتظامیہ کا ذکر کیا تھا میں نے, ان کو بھی ایک ایک کر کے مضبوطی سے پکڑو تاکہ تم آپس میں متحد بنو, منظم بنو. بطور تتمہ کے امور انتظامیہ میں سے ایک امر یہ بھی سنتے جاؤ, یہ آخری جواب ہے, آخری ایک سوال, سوال کا جواب, یہاں میرا بیان ختم ہو جائے گا. وہ مسئلہ یہ ہے, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کلالہ کے بارے میں, آپ ان کو جواب دو اللہ یبتیکم فی الکلالہ, کلالہ کے بارے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کیا, انہیں مرغن حالانکہ لئے چلو ولد و لہ اخت, اگر ایک آدمی ایسا مر جائے جس کی اولاد کوئی نہ ہو, ماں باپ بھی کوئی نہ ہو, اولاد بھی کوئی نہ ہو, ماں باپ بھی کوئی نہ ہو, ولہ اخت صرف اس کی ایک بہن ہو, الی یا عینی, یعنی مراد ہے الی یا عینی ایک بہن ہو, اس کو اس کے متروک کا مال کا نصف ملے گا. ہوا یا علم یا کلحا بنا دو, اور اگر بہن مر جائے الی یا عینی تو جو بھائی ہے اس کا الی یا عینی وہ اس کا وارث ہوگا, بشرطے کہ اس کی بہن کی اولاد نہ ہو. تب کیا ہوگا, میں اور کپڑے لے لوں گا, کپڑا تو ہونا ہی نہیں تھا. اور اگر وہ دو بہنیں ہوں یا دو سے زیادہ ہوں, دو سے زیادہ بھی یہ حکم رکھتی ہے دو والا, فلا حمد سلوسانی میں ماتا رکھ, اس کے ترکے میں سے دو تہائی ان کو, ان دونوں کو ملے گی. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّهِ الْكَرِيمُ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, اور اگر وہ کئی بہن بھائی ہوں مرد عورتیں سب, تو مرد کو دو عورتوں کے حصے کے برابر ملے گا. کھول کے مسئلہ بیان ہو گیا کہ نہیں؟ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا, اللہ تعالیٰ تمہیں کھول کھول کر احکام بتاتا ہے تاکہ تم بہک نہ جاؤ, لِأَلَّا تَضِلُّوا, تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ, بہک نہ جاؤ. یہاں لا مقدر ہے. واللہ بکل شیء علیم, کیونکہ اللہ تو ہر شے کا علم ہے, وہ جیسا بتائے گا ایسا کوئی نہیں بتا سکتا. ہاں, اگر اس بہن کا کوئی بچہ نہ ہو, لڑکا لڑکی نہ ہو, ہاں جی جی جی جی, بھائی کو سارا مل سمجھ جائے گا, اسبا ہو گیا, اسبا بن گیا. واللہ بکل شیء علیم, ہر شے کا علم اس کو اس واسطے کر کے وہ کھول کے مسئلے بتاتا ہے. اور سب سے بڑی اہم چیز جو ہے نا, اصل الاصول, اس کا بیان جو ہے نا وہ بھی اہم ہے نا, اس واسطے کر کے وہ اصل الاصول کبائر کا شرک ہے. اس شرک کی نبی کا بیان بھی خدا کھول کے بتائے گا, اس واسطے کر کے کان کھول کے سنو. سورۃ المائدہ کے اندر شرک کی نبی بڑی تفصیل سے بیان کی جائے گی, شرک کا حد کیا جائے گا بڑی تفصیل کے ساتھ. اب اگر شرک کی تفسیر سننا چاہتے ہو سورۃ المائدہ کا مطالعہ کرو, انشاءاللہ آپ کو صحیح تفسیر معلوم ہو جائے گی. یہ سورۃ المائدہ جو ہے اس میں ایک تمہید ہے اور ایک مقصد ہے اور ایک خاتمہ ہے. تمہید, مقصد اور خاتمہ. تمہید شروع کا فکرہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, یہ تمہید ہے. برات میں استحلال بھی ہو گئی, یہ تمہید ہو گئی. اور خاتمہ کیا ہے؟ خاتمہ آئے گا بالکل آخری آیت خاتمے کی. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر, یہ خاتمہ ہے اور خلاصہ ہے سارے سورت کا. ایک توحید ہو گئی اور ایک اور خاتمہ ہو گیا, درمیان میں ہے مقصد. مقصد مشتمل ہے اوپر دو بابوں کے, مقصد مشتمل ہے دو بابوں پر. آیت نمبر ایک سے لے کر کے آیت نمبر 66 تک ہے. آیت نمبر ایک سے آیت نمبر 66 تک ہے. 66 اور دوسرا باب جو ہے وہ آیت نمبر 67 سے لے کر کے, یعنی 67 آیت نمبر, وہ آخری کون سی آیت ہے؟ 119 تک. کل آیتیں اس کی 120 ہیں, آیت نمبر 119 تک دوسرا باب ہے. اچھا پہلا باب جو ہے اس میں دو فصل ہیں, پہلا فصل نفی شرک فعلی میں جس میں امور مسلحہ بھی بیان کیے جائیں گے, نفی شرک فعلی میں آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 14 تک چوکل آیت نمبر 15 سے 66 تک قاضی جانبی شیخ کی تصالو. دوسرا باب آیت نمبر 67 سے شروع ہوتا ہے نا, اس کی بھی دو فصل ہیں, آیت نفی شرک اعتقادی میں نفی شرک اعتقادی پر تنویر ہوگی, تنویر نفی شرک اعتقادی. دوسرا فصل شرک فعلی آیت نمبر 105 تک, آیت نمبر 105 تک کہتا ہے نفی شرک اعتقادی تتمہ, نفی شرک اعتقادی. آیت نمبر 110 سے 119 تک وہ صرف نصارا کے متعلق مخصوص ہے, نفی شرک اعتقادی, نفی شرک اعتقادی. جی 110 سے لے کر کے 119 تک یہ دو باب ہو گئے, دو بابوں کا دو فصل ہو گئے. ایک سو دس سے بابت پوچھ رہے ہو نا, 110 سے لے کر کے 119 تک ایجاب امتثال شرائع, ایجاب امتثال شرائع یعنی شریعت مان لو تمہارے ذمہ ضروری ہے, ہاں ایجاب امتثال شرائع تو مسئلے جو ہیں ان کا ماننا تمہارے ذمہ ضروری اور فرض ہے. آگے جو آ رہے ہیں ان کو ماننا ہوگا, نہیں مانو گے سزا پاؤ گے. التزام احکام الہیہ حقوق کے معنی ہوتے ہیں, احکام الہیہ کو اپنے ذمہ لے لینا, التزام احکام الہیہ. الذین آمنوا اوفوا بالعقود, مومنو حلال و حرام وغیرہ کاموں میں جو تم نے اللہ سے عہد کیا ہے اس کو پورا کرو, حلال و حرام وغیرہ امور کے بارے میں جو تم نے اللہ سے عہد کیا ہے اس کو پورا کرو, یعنی وہ جو ہم نے پہلے نصاب وغیرہ میں جو ہم نے مسائل بیان کیے ہیں ان کو بھی پوری طرح عمل میں لاؤ, اور آئندہ جو ہم معاہدہ میں احکام بیان کریں گے اس کو بھی پوری طریقے سے تعمیر کرنے کی کوشش کرو. ہاں نصاب جو ذکر کیا ہے آل عمران میں اور بقرہ میں ذکر کیا ان کو بھی مکمل کرو, اور آئندہ جو ہم معاہدہ وغیرہ میں بیان کریں گے ان کو بھی ضروری سمجھ کر اپنے ذمہ لازم کرو اور ان کو بجا لاؤ. وہ آئندہ کیا بیان ہوں گے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے, تفصیل شروع کرو. اس تفصیل میں یہ ہے وحلت لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. ایک یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشعر, دو ہو گئے, ولا الشعر الحرام ولا الہدی ولا القلائد, اوہو میں نے غلط کہا ہے, وحلت لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیکم, یہ ایک حکم ہو گیا. وحلت لکم بہیمت الانعام, ہاں ٹھیک ہے, وحلت لکم بہیمت الانعام یہ ایک ہو گیا, الا ما یتلا علیکم وہ مستثنا منقطع ہے یا متصل جو کچھ بھی ہے اس کو چھوڑو, غیر محل الصید وانتم حرم یہ دو ہو گئے, غیر محل الصید وانتم حرم یہ مسئلہ ثانیہ ہو گیا.

بے حرمتی کرو نہ کرنے دو. جو حرم میں خدا کی نیاز کے لیے لے جائی جا رہی ہوں, الحدی ما یہدا الی الحرم یا ما یہدا الی بیت اللہ, ہدایت نے لکھا ہے ما یہدا الی الحرم, قرطبی میں لکھا ہے ما یہدا الی بیت اللہ. تو بیت اللہ سے مراد حرم ہی ہے, اس نے صحیح مطلب یعنی میرا جو ہے وہ بیت اللہ سے نہیں, مگر وہ اس حد میں ہے کہ نہیں, اس حد کیا ہے حرم, حرم شریف کے اندر اندر. نہ ان حج کی قربانیوں کی بے حرمتی کرو نہ کرنے دو جو حرم میں خدا کی نیاز کے لیے لے جائی جا رہی ہوں. وہ کون سی ہے؟ واہ تفسیریا, واہ اسی کی تفسیر ہو رہی ہے, ولل قلائدہ یعنی وہی قربانیاں کہ جن کے گلے میں شناخت کے طور پر قلادہ پڑا ہوا ہو, وہی قربانیاں حدیہ وہ چیز ہے. نہ ان حج کی قربانیوں کی بے حرمتی کرو نہ کرنے دو جو حرم میں خدا کی نیاز کے لیے لی جائی جا رہی ہوں, یعنی وہی قربانیاں جن کے گلے میں شناخت کے طور پر قلادہ پڑا ہوا ہو, ان کی نہ بے حرمتی کرو نہ کرنے دو. بلا آمین الحرام, اور ان لوگوں کی بھی حرمتی نہ کرو نہ کرنے دو جو زیارت خانہ کعبہ کا ارادہ کر کے جا رہے ہیں. اب میں نے قصد کرنا ہوتا ہے آمین, قصد کرنے والے بیت الحرام کا یعنی زیارت خانہ کعبہ کا ارادہ کر کے جا رہی ہوں. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا, اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا مندی طلب کرتے ہوئے جا رہے ہوں. ان کو نہ بے حرمت کرو اور نہ کسی کو بےعزتی کرنے دو. یہ احرام تک یہ باتیں ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, جب تم احرام کھو چکو فَاصْطَادُوا, پھر شکار کر سکتے ہو حدود حرم سے باہر, یہ قید لگانی پڑے گی. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, اور جب تم ہو احرام کھو چکو شکار کر سکتے ہو, یعنی ہم عبادت کا ہے, شکار کر سکتے ہو مگر حدود حرم سے باہر, حرم میں نہیں, خارج الحرم. آگے فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا, نہ برنگیخت نہ کرے تم کو نہ ابھارے تم کو شنآن قوم ان لوگوں کے ساتھ دشمنی, ان پر کسی طرح کی زیادتی کرنے پر تمہیں نہ ابھارے کہ میرے دشمن ہیں کہ سامنے آگے ہیں ان کے ساتھ دو چار ہاتھ کر لوں, نہ احرام کی حالت میں یہ قتل کی جائز نہیں. اور دشمنی کیوں پیدا ہو گئی بھائی تمہاری اور ان کی دشمنی کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ ان سجدو کمار المسجد الحرام, تو انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے نکالا تھا, انہوں نے روکا تھا, تو اب تمہیں غصہ آ جائے گا انہوں نے روکا تھا چاہے تمہارو, نہ یہ دشمنی جو ہے ان کے ساتھ ہو وہ تمہیں مت ابھارے. دشمنی اس واسطے کر کے کہ سجدو کمار مسجد حرام اس عداوت کی وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا, تو اس وجہ سے تم ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہو. یہ دشمنی تمہیں نہ ابھارے, کس بات پر نہ ابھارے؟ نرنتا کرو کہ تم ان پر زیادتی کرو, ان کو مارو قتل کرو, ان کا مال چھینو, ایسا مت کرو, بلکہ ایسے خیالات اپنے دل سے نکال دو, اپنا دل صاف رکھو. دیکھو حدود ہے گرا, دل کا حدود اللہ, اللہ کی عظمتیاں ہیں. اور تعاون والے البر و تقوی, ایک دوسرے کے تعاون کیا کرو, معاون کار ہو جایا کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ضروری ہے. فلا تعاون والے اسم و رضوان, نہ تعاون کیا کرو ایک دوسرے کا گناہ اور ظلم زیادتی کے کاموں میں, یہ جائز نہیں. واتقوا اللہ, ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو, ان اللہ شدید العقاب, کیونکہ اللہ سب سزا دینے والا ہے. اب آیا تحریمات اللہ, اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے, نظر غیب اللہ ہے جی، نظر اللہ تو یہ ضروری، نظر غیب اللہ جو ہے نا یہ شرک ہے، کفر ہے. اصل مسئلہ یہ بیان کرنا ہے، مگر ساتھ ان کی دوسرے مسائل کی حرمات کے محرمات کیا گئے. خود احمد علیکم المعزت والدم، تم پر جس طرح مرا ہوا جانور حرام کیا گیا ہے، اور وہ خون جو انعام میں ہم نے بیان کیا تھا سورۃ انعام میں، دم مسفوحا بیٹا خون، وہ خون بھی جس طرح حرام کیا ہے تم مانتے ہو، مردار بھی حرام، خون بھی حرام، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وہ جس طرح حرام کیا گیا نا، اسی طرح ما احل بغیر اللہ بھی حرام کیا گیا ہے. وہ چیز بھی حرام کی گئی ہے جس کو مشہور کیا گیا ہو، احلا مشہور کیا گیا ہو، نامزد کیا گیا ہو، غیر اللہ کی تعظیم اور تعظیم کے لیے تقرر کی نیت سے، یہ غیر اللہ ہے کہ نہیں، تعظیم غیر اللہ ہے، وہ چیز جس کو مشہور کیا گیا ہو، نامزد کیا گیا ہو غیر اللہ کی تعظیم کے لیے اور تقرر کی نیت سے، وہ چیز بھی حرام ہے. یہ معنی ہم کرتے ہیں وہ چیز، وہ چیز کون سی ہے؟ کوئی وہ چیز، خواہ جانور ہو، خواہ غلہ ہو، خواہ پھل ہو، خواہ میوے ہو، خواہ دودھ ہو، خواہ کوئی چیز ہو، ماں ہے نا، ماں عموم کے لیے ہے. حضرت شاہ عبد العزیز شاہ مسجد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ عموم والا معنی لیا ہے. بات کرنا عام ہے، اس میں جانور بھی آ جاتا ہے اور اس میں غلہ، پھل پھول اور میوے وغیرہ سب آ جاتے ہیں. یہ سب کے سب جو غیر اللہ کی تعظیم کے لیے اس کے تقرر کی نیت سے نامزد کر لو کہ تو حرام ہو جائے گا، خواہ دودھ ہوئے، خواہ جلیبی ہو، خواہ برفی ہو، خواہ جانور ہو، خواہ کوئی اور چیز ہو، سب حرام. ٹھیک ہے جی. جن لوگوں نے، جن مفسرین نے ماں سے جانور مراد لیا ہے، وہ عام مخصوص من الباز ہوا، وہ تو زندگی بن جاتا ہے ایک لحاظ سے، ان کی مراد عام مخصوص من الباز بنانا نہیں تھی، کیونکہ حکم کرتی زندگی بن گیا، یہ تو بات ہو نہیں سکتا. ہاں گائے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ حرام، بالکل یہ اور چیز ہے. وہ بحیرہ صحابہ وسیلہ جو ہے نا جی، تو اس قبیلے سے نہیں ہے کہیں، وہ سمجھو یہ ان کی اپنی چیز ہوتی ہے، ان کی ملک سے نہیں نکلتی، اور یہ نیت ان کی غلط ہے، ان کو چاہیے وہ اپنا لے لے، دوسرا ہم استعمال ہمارے لیے حرام ہے. یا آج کل یہ عام دور چلا ہوا ہے کہ وہاں قبر کے اوپر وہ چڑھاوا چلا ہوا ہوتا ہے، اٹھا لے جاتے ہیں. بھائی وہ اس کے ملک سے نہیں نکلا جو مالک ہے، وہ تیرے لیے کس طرح حلال ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ اپنا اٹھاوے اور جہاں مرضی لگاوے، اپنی نیت صاف کر لے. یہ فرق ہے درمیان اس کے، سوچو چپکے اپنی نیت صاف کر کے چلا جانا. اس لیے کیوں ساری حرمت آئی ہے اس میں، اور بات کیا ہے، اسی حرمت جو آئی ہے اس کے اوپر، اسی بدنیتی کی وجہ سے آئی ہے، بد اعتقادی کی وجہ سے آئی ہے. جب وہ عقیدہ صحیح کر لے، اپنا صحیح ہو جائے، تو وہ چیز اس کے ملک میں آئے، وہ اپنی اٹھائے اور اپنی جو مرضی کرے، ہم نہیں اٹھا سکتے اس کو، ہمارے لیے نہیں اجازت ہے، کیونکہ مل کے غیر ہے، مل کے غیر میں تصرف کرنا حرام ہے. یہ عام لوگ جو ہے نا، وہ وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور اپنے کاروبار میں لے آتے ہیں، یا وہ بھیڑ جی بکری ہماری ہے، بس چلو لے آؤ، بھائی تمہاری کہاں سے بنی، وہ تو اس کی ہے، اس کے ملک سے نکلی کوئی نہیں، مجاور کے ملک میں آئی نہیں، اس کے ملک سے نکلی نہیں، نہ بہ ہے نہ ہیبا ہے نہ سنکار، وہ تو پیر کے نام پر ہے، پیر مالک نہیں بات سکتا، کیوں کہ مسجد چلا کے چلا، مسجد گیا تو کوئی نہیں، مسجد کا کمرہ نہیں ہوتا. ایک آدمی مہمان کے لیے اپنی ہے، وہ تقرب کی نیت نہیں اس کے، وہ تو مہمانی کرنی ہے، مہمانی اور چیز ہے، اس کی تعظیم اور اس کا تقرب کی نیت نہیں ہوتا. تعظیم کے لیے ہے جی، تعظیم کیسے، مہمان کی تعظیم، مہمان کی عزت احترام ہوتا ہے، تعظیم نہیں وہ جو سمجھی جاتی ہے، وہ تعظیم وہ یہ ہے کہ آپ کے کھانے کا مقصد ہی نہ ہو، یہ پتا صرف اس کے جو چونکہ وہ آیا ہے، جس طرح یہ تو پہ نہیں لوٹتی، ہاں تاکہ وہ خوش ہو جائے کہ میرے اوپر انہوں نے بہت بڑا کچھ کیا ہے، تو پہ چھوڑ دیتے ہیں، جانور سب کرتی ہے، کھائے کھائے کھائے، مہمانوں کے لیے تھوڑی سی چیز کی ضرورت ہو، آپ رکھا ٹھیک ہے، ان کو کھلا دو، یہ تو نہیں کیا